Deci, există povestiri polițiste cu detectivi care nu sunt în stare să rezolve cazuri. Și, de fapt, cine nu este în stare să rezolve cazuri este scriitorul sau scriitoarea. Și atunci, ca să își termine, să-și încheie povestea, autorul îl face pe asasin să mărturisească. Există o mulțime de filme americane, mai ales, în care cel bun este împărțit de asasin amenințat de un viitor și asasinul, dacă tot se simte el așa în poziție de forță și e pe care să se elimine adversarul, de singurul, singura persoană care l-a putea da în ziua, îi povestește tot. Atunci a plăcut spectatorul, cum a fost. E plină filmografia hollywoodiană de asasinii ăștia care vorbesc prea mult, pentru că atâta până și el povestește cum a făcut și cum l-au omorât pe Iisulescu, vine poliția sau vine altcineva și prinde omoară și așa. E o formă de deus ex machina, de versiune actualizată așa cum e procedeul antic, care presupune statuie coborâtă cu scriptă de dar și la mult de lucruri sexuale fericită, la mult de lucruri fericită, rezolvarea așa fericită. Da, sigur, acum acolo e vorba despre exigențe de comedie populare, care sunt mai numeroase. Da, sigur, putem să ne vorbim și despre melodramă. Trebuie să distingem melodrama de drama autentică și de tragedie. În deosebire de drama autentică, melodrama presupune înfruntarea dintre două forțe care se află într-un raport inegal. Adică, există un film care e foarte reprezentativ pentru melodramă, numit Love Story, nu știu dacă ați auzit de el sau nu știu, e șocat de lumea care s-a auzit de acest film. Love Story, una dintre forțe este forța bolii nemiloase, care începe partida de la început, care nu poate fi închisă. Da? Așa că acolo se înfruntă dorința de a trăi și iubirea cu boala care învinge în această înfruntare, pentru că nu se poate avea. Acest conflict între bine și rău este tipic pentru melodram. Acest conflict dezechilibrat, în care una din forțe este numai puternică. În drama autentică, forțele care se întâmplă sunt compatibile, sunt de valori apropiate și de obicei sunt de natură psihologică. Nu de natură exterioară, fizică, biologică, da? Pentru că o melodramă poate să aducă în discuție, în afară de boala implacabilă și catastrofa naturală, care repează de la rădăcină viață tânără. Deci, drama autentică se opun, se întâmplă forțe precum chemarea datoriei și chemarea sângelui. pădurea spânzuraților, de exemplu, romanul era în 1922, va duce în discuție un asemenea conflict care tot timpul m-am întrebat dacă este corect înțeles de cititorul contemporan. Cititorul contemporan care are informații puține despre, să spunem, condiția românului astăzi. Cred că mai degrabă elevul care se trezește în bibliografie din cazurile cu pădurea spânzuraților nu prea înțelege conflictul ăsta ca pe un conflict dramatic, ci mai degrabă ca pe unul melodramatic. Dacă ține seama de definiția pe care am dat deci, conflictul pare dezechilibrat. Cum adică să se înfrunte dorința lui Apostol Boroga de a fi de partea fraților români cu fidelitatea față de Austro-Ungaria și împărăcit Târzenia. E normal că o să fie de, să treacă de partea românilor și nu e un conflict autentic, de dramă autentic. Ei bine, pentru un ardelean de la începutul secolului 20, dramă nu care este un conflict autentic, pentru că ardeleanul din acea epocă se simțea cetățean al Imperiului Austro-Ungar. Și chemarea sângelui nu era chiar atât de puternică încât să înlănușe, să înlănușe de secole de educație spiritului, am spus astăzi chiar cetățenii europene. Se spune că Abraham Iacu a nebunit pentru că a fost predat de împărat și nu a suportat chestia asta. Pentru el a fost o traumă uzat, de să fie, a refuzat decorația. Da, a refuzat. Și a considerat că ca luptamentul Imperiului, deci el luptând împotriva forțelor revoluționare maghiare, care erau revoluționare, dar nu mai în ceea ce privește Ungaria, dar erau imperiale în rest, în ceea ce privește naționalitatea română și Transilvania. Și la sfârșit, după ce a luptat pentru împărat și pentru Imperiu, n-a primit ce și-a dorit și a lătorat. Nu știu dacă ați văzut fotografii cu Abraham Iancu de când s-a divit. Trebuie să pot fi o lovitură pentru orice naționalist care trăiește în cap cu niște posturi exemplare la nivel strict vizual, dar și simbolic. Ale celebrităților culturii române. Da? Nezu, Mihai Pitealu, Ștefan cel Mare. Să-l vezi pe Abraham Iancu nu cu pistoalele în gâru și privind așa spre cer, ci cu un fluier în mână foarte slab și cu o figură de rătăcit. Nu e ușor pentru cineva care crede în mitul național. Eticheta melodramă, de melodramă sau de dramă, după cum vedeți, depinde și ea, la fel ca eticheta kitsch, de receptare și de circunstanțe de receptări. Pentru un român actual, care nu înțelege foarte bine ideologia românului din Transilvania de la începutul secolului 20, conflictul din pădurea spânzuraților poate să fie un conflict de tip melodramatic. Însă pentru contemporanul lui Apostol Boroga are un conflict dramatic. Deci din asta melodrama se deosebește de dramă. Prin faptul că drama oferă un conflict echilibrat, în timp ce melodrama oferă un conflict dezechilibrat, în care una din forțe o copleșește la un mod absolut de cealaltă. Și a doua diferență importantă între melodramă și dramă, și asta trebuie să-mi este comunicare orale distinta a coloro del